Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ni kipindi ambacho kila mara tunazidi kukufuatilia wewe msikilizaji mpendwa, hasa wewe mkulima katika kakao, ili tuangalie tena kivipi tukusaidie kwa zile strategia na mawazo kuhusu mazungumzo mbalimbali tunayokuwa nayo kwa kufuatilia zile ambazo mikakati mbalimbali, yani maprocessus mbalimbali za kufuatilia. Tulizungumza kwa ile wiki iliyopita kuhusu vipi kulobeka, na tutaleta tena kifupi kwa hayo ili usikie na ufahamu kile kipindi kinachokuja baadaye. Wiki baada ya wiki, siku baada ya siku, mwezi baada ya mwezi, unazidi kupata tena mapya ili uweze kufunuliwa zaidi, na hasa kukuta kwamba unataka fika mwishowe ili uweze kupeleka hayo mazao yako, hizo feve zako sokoni, na kwa ajili ya kuweza kukubalika rasmi na zikaweza kupelekwa kwenye zile soko za kimataifa, lazima uweze kufahamu kama utatengeneza ile mbegu ipi na namna gani hizo feve tunazoa kuzita, pengine wengine wanasema mbegu ama hizo feve, kwa ajili ya kuweza kukusaidia tena mno kwa kupeleka ili soko yako iwe nzuri na uuzishe katika hali iliyo nzuri. Na kukaribisha tena kumfuata mmoja wapo wa wale wanaohusika na mlimo na wanao ujuzi zaidi kama mengi zaidi, kwani wao wamekuwa na hiyo experience mno, na atazungumza kidogo kuhusu hiyo séchage. Kabla ya hayo, ataweza kuleta tena kifupi kuhusu fermentation. Karibuni. Ndio gisi journalist ameweza kuelezea, tutawaambia kama fermentation inakuwa na lengo mbili ya muhimu. Ya kwanza ni juu tuue kwanza hiyo feve, hiyo maharagi tunaita ile ya kutoka mkabosi, ile feve ya kakao, ili tena isiote wakati utaichukua kwa depo. Ya pili inafaa ile fermentation jo inakuwa iko processus, wa Faransa wanasema processus, yenye inakuwa responsable ya kudeclencher, ya ku tia mu kakao amo ile harufu ya shokola. Njoko maana tunasema kakao isiyo kwa fermente ni kakao yenye kupata soko inakuwa ngumu, na kwanja na hakuna na soko ya hiyo kakao yenye haiko fermente. Alo, utafermente namna gani? Zaidi sana tumekuwa sasa mwakati ya vula. Wengine wanachimbula shimu kule kumashamba kama wamwizi wamewasumbua. Wengine wanakamata malembelembe, wanatia kukahala, wanafermente pale. Wengine kila mtu iko na metode yake. Sasa mimi ndawaambia metode za mzuri ni hizi. Chukua kwanja wakati kakao yako imeanja toa, hiyo shamba ya kakao imeanja toa. Tafuta kwanja mbao za mulingati. Tengeneza hii yenye wanaita muhe. Ukishatengeneza muhe unatia pale ndani, unatia pale shimu, tunakamata sio wote toka wakulima. Unakamata ile wanaita mutwero, unatia pale shimu fulani fulani ya kupitiza hiyo mai. Kwani hiyo ngondo yenye natoka mwele kakao umu imeanja vuna sawa 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo. Ile maji yenye natoka mkakao, ile ji, inafaa inapita pole pole. Isifate ishia ndani kwa limoya sawa le wanya fermante, walikuwa na fermante mbaya muhibuta. Ukisha kamata mbao zako unatengeneza muhe. Chini ya ile muhe, wakati unatayarisha kakao, utakamata, unatia kwanja ndani malembelembe. Ukishatia ndani malembelembe, unamwanga kakao pale ukishamaliza kupasula. Na mumejua kama wanapasula kakao namna gani. Ukishamaliza ukishatayarisha kakao pale mumuhe, yulu unafunika tena malembelembe, na kama unaweza kuwa na hizo saki zetu za zamani zenye zilikuwa na chukuia kawa, hiyo wanaita saka jit, unafunika yulu juu tupate kifukutu. Na gisi kakao za watu wengi wanafermente inje, unatia sasa mayani yenye ya migomba ya mbichi ili tusaidie kama manjanja. Na pale utakuwa umefanya tekniki mzuri ya fermentation. Tunakamata pale nijua nini? Ni kwa jutu kwa ile muhe utapata kifukutu. Na kugusa ndani kisha siku mbili itakuwa nimekuwa rahisi. Kakao itafanya pale siku saba. Ukagusa ndani kisha siku mbili, musiku saba tunaona kama utagusa ndani mara tatu. Yengine tunasema una, kama hauna ile uwezo wa kutengeneza muhe, utakamata unatengeneza kahala ya namuna ya kuanikia bunga chetiarama, wengine ambochetara, unatia chini malembelembe juka kao isipite, unatia malembelembe mzuri. Ukishatia unanja chini mayani ya makoma, ukishatia mayani ya makoma yenye haiko ya kwa malembelembe haya kauka, yulo ile mayani mbele utie malembelembe, unapasula pasula kidogo kidogo juu ile tu ile ngono ishuke. Ukisha tibula kule, ukisha tobola, unatia malembelembe unamwanga kakao usifa kwesa mwenye unayanika, unaikusanya ikue fasi moya. Kisha pale yulu unatia tena malembelembe juu ilete kifukutu, na yulu juu kitara kitakuwa na kiko inje, na unatia tena majani ya mbichi, na unatia sasa pale unaangalia kuikinga mpepeo, kwani tumekuwa tena na mpepeo yenye inazidi pale, utakuwa umefermente kakao. Na ni vile vile itafanya pale siku saba na ukagusa kisha siku mbili, pale utakuwa na umefanya fermentation ya mzuri. Sasa tutaangalia, tunaenda sasa, tumemaliza fermentation, tunapitia kukipindi ya kukausha. Wengi wanawaza kama kakao inakauka kama ile kawa ya zamani, unatia chini, unaenda. Kisha siku tano gisu uliprogramme kutoka Butembo, njuu unakiangalia kama haka kauka. Vula, jua, iko napiga pale kakao pale chini, haiko vile. Na ile iko parmima teknike iliacha, tunaribisha kawa kusoko ya ulimwengu. Leo kama kawa, kama kakao, tunaomba ukue na bash. Ile bash, unatia bash pale. Isikuwe tena bash, ile mwelelea njenye utatumikisha kuanika bunga, kuanika mchele, kuanika maragi, kuanika sijue vyote yenye unavuna mshamba. Hapana, kakao inapasha kuwa na bash yake propre. Gisi weye mkulima uko na shamba yako propre, na haulimake kushamba ya watu wengine. Inafahamu na kakao inakuwa na bash yake. Ukisha kuwa na bash yake, utakamata namna gani? Wakati unatandika bash, unaangalia kama jua ile siku yako ya saba imekuwa tayari, unatia bash pale, unafagia kwanja chini, unatia kakao kubash. Ukishatia kakao kubash, pembeni huku unatafutia kule himakuni himuti kidogo kidogo juu bash, wakati mpepo utapita isiruki. Na unachungulia kuku zisishinde, ziko na juku zitakuwa na ziko napenda tafute mule ndani ya namna hidudu zishinde, na ziko na tia kakao chini pale, utakuwa umeanika mzuri. Na unaweza anika siku yenye ulitosha mu fermentation, tukapo watoto wa mondendo vule na nyesha. Usifate wakati utaongeza kakao, vula ile siku yenye kakao ilikuwa ya kutoka mondendo, vule na nyesha, tia kakao wako musawa musalo ubie mudepo, na uitie kubashe mpepeo ikuwe na iko napita ndani. Usirudishe tena musaki, kwani pale utakuwa umeendelesha tu fermentation. Iko sawa bunga wenye unatosha mumai. Wakati unatosha mundendo, hata kama vuli tanyesha haubutia kifasi moya, unabutiaka munyumba na buku unapitia mo hewa. Na njoo vile technique pale, na njoo kwenye wewe tu wengi wanaribisha kakawabo kwa ile maetap. Vuli linyesha, unakarudisha musashi, munani mukavera, na apre fermentation endelea. Utafika kudepo wale wenye wanahusika na kuuza uzaji wa kakao, anakuambia kasha kalongola na ulitimiza gisi idade imekuelezea, lakini unakosa kama tena kalongola namna gani. Na nyinyi wenye mlinyewa na alimu, na njoo mlitufunza akumbe pale, na njoo kwenye ulipitia cheat ingine, utaanika namna gani. Unaweza fanya hata kearama echetara yulu, unatia pale, unajenga na hifito hile himuti hidogo hidogo henye natusajia kuparata, hinafatana, unatia pale nayo tena hata bash, ama hivera hidogo hidogo unahipasula, unaanika na kakawako. Hata unaweza ingia kule mshamba yako, mkabustani yako kule, unajua kama kuku hazitafika yulu, na mupepeo, hata vumbi, hata mchanga, na haitafika tena pale juu kuku na haziti kuleta pale migulu yenye imekuwa na mchanga. Pale nutakuwa numekuwa na kakao ya mzuri. Na wakati utafika pale kudepo, wakati wata wengi tunaonaka wale watu wenye wanahusika na ukuuza wiko na kaingio, wakati wata kupitishia kakao mkaingilo, kakao wako haitakuwa na mchafu mingi, na kweli wanaweza kukupatia shukurani. Ile ilikuwa kidogo ambao naweza kuwaelezea juu ya namna gani ya kukausha. Sasa watu watasema kakao itakauka kusijua ngapi. Kakao kukauka itafatana kwanja na gisi jua iko na waka. Leo mnaona kama jua itawaka, kesho jua haitawaka. Kesho yake vule tanyesha, kesho kutwa vule na waka, ina jua na waka. Nikasema hapa kama ni 8 jours, nyinyi na mtakonte tu mnasema ah gisi walisemaka 8 jours inaenea tukapeleke. Lakini wakati utakamata kakao mumkono na unapima kukatia kulisikio na unakotingiza kama gisi wanatingiza kalanga, kakisha kuwa na kale kafujo, unateziweza kama kakao yako imekauka. Na ama unaangalia kakao unaikata na hii vidole viwili, hiki kia kabambi na kingine, unapima kufanya unexerce pale force kidogo, ikakatika, jua kama kakao wako imekauka. Lakini ukishawaza kama unaweza timizia meno kukata kakao, jua kama kakao yako haiyakauka, kwani meno haikataki kakao. Ni juu ulishindwa kukata na hii vidole viwili vyenye nimekuelezea, njula cha unalaga na kumeno. Na wakati ungali nakata kaka wako kuna meno, ujue kama inaomba tena jua ini ikauki mzuri. Na wakati utapeleka kakao kwa ule kwa wenye wanahusika na uuzaji, hawata kuambia tena wanje inaika kubashe inje, we ulikia kuseteru unatoka kudepona 18 ile, na umeepuka ile contract, na vile na umechukua na muda. Asante sana, ile ilikuwa kidogo ya kuelezea kuhusu namna gani mtu atakausha na namna gani mtu atafermenter. Yaani kipindi cha kukausha ni kile ambacho kinakuja baadaye ya fermentation, na ndio maana waliweza kuleta kwanza kifupi tena kuhusu fermentation na kuonesha vyombo gani kutumia, kama vile strategia gani kuzitumia na kuweza kutosha hayo maji na ujaa juu ya hizo fev ili yaweze kushuka. Na ni kipindi hicho ambacho umemaliza kitaka kupelekea kujua tena utakausha namna gani. Umeona kama fev ambazo zimekauka zinakuwa na hali gani, sio kusema utaitumia kwa kimakazo ama kuangalia kimakazo imekauka, ila ningelipenda pendekezo tu la mwisho kuwapa wale wenzi wetu wa kulima wanaohusika na mlimo wa kakao, kama unawaambia tena nini hasa kama ile shauri. Kwani umekuta wengine wamekuwa wakijilaumu sana, hapana wamekataa kukubali sijui kakao yetu huko sokoni na kutokuweza kutupatia bei nzuri na bei imeshuka mno, sijui kama watu wametuona vipi, unajua imetuchosha. Lakini na nyinyi mwangalie kama upande wenu ni kosa gani ama wapi mlipopungukiwa, na sasa hivi tunataka tena uwape tena lile shauri ambalo litaweza kabisa kuingia sikioni kwao vizuri. Shamba iko kama duka. Shamba wakati imekupatia mavuno sawa 50 kilo ya kakao, inafaa unaangalia unaweza kuletea shukurani shamba. Na kuleta shukurani ni kuuza sawa vyombo fulani vyenye mkulima mwema anaweza kuwa navyo. Kama hizo bash unatengeneza unauza mbao za kutengeneza hiyo muheza fermentation. Lakini wakulima wanapenda yote itoke wapi? Itoke kwa hiyo kampuni yenye inauza hiyo produit ama hiyo kakao. Misaada yenye wanaweza hiyo kampuni, hata tumesikia nao kwa vipindi vyao, msaada yenye wanaweza kuwaletea ni hiyo mafunzo. Mtu mwenye anakusaidia kukuletea mafunzo anashinda ule mwenye amekuletea samaki na imekufa na hata nimeiva ya ujue kama walikalanga namna gani. Ndio kwa maana ndawaambia hizo kanuni ambazo zenye tumewaambia mushike vema, na muweze wakati mtakuwa na mmetengeneza mavuno kuanja deja kushene ya kwanza hiyo ya production. Mkulima anatengeneza mavuno wa kwanza na wa pili atakia kwa hiyo kampuni yenye inahusika kupeleka mavuno yenu kwa nje. Ule naye wakati atatia naye tena teknolojia ya kwake, na mnaweza angalia kama bei itakuja tu vile ikakuja ikawafikia kila mtu shambani mwake. Lakini mkiwa kama mtaharibisha mavuno pale kwa mwanzo ya kwenye mavuno ilikomaa ilitoka, na huyo kampuni atashikaza hata apime kuangalia kama namna gani anaweza kuyabadili, lakini ni bei tu itenda ikavunjika. Njoo kwa maana ndawaambia bei mkulima iye peke iko responsable wa kwanza kuinua bei ama kushuku vunja bei ya milimo yake. Tunakushukuru tena kuandamana nasi katika kipindi chako mahali shambani, na tunajua kisha kukausha utayashukuru na kuona kwamba mali yako yapo shambani. Shukrani. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.